Розділ 10. Юра вийшов з темного університетського холу і завмер між червоними колонами, на мить замруживши очі від сяяння білого снігу. Це не була дратівлива засліпленість білосніжністю в сонячний день. Місто вже закуталось у вечір, і від снігу лилося благодатне світло, яке заповнювало всі закутки його тіла й душі. Серце калатало, як же він любив цю пору, коли все місто перетворювалося на Київ Паустовського, що його він собі, будучи підлітком, раз і назавжди намалював в уяві, читаючи «Далекі єгоди». Київ Паустовського був для Юри водночас землею обіцяною і втраченим раєм, великою мрією, а точніше фантазією про подорож у старосвітське, допотопне його минуле. Юру завжди охоплював незвичайний настрій, коли випадав сніг, який уповільнював метушливий міський рух, транспорту, людей, дворових котів, собак і навіть птахів. Він стишував і гамував у своїх ватяних обіймах їхні голоси, звуки, шуми. Він одягав людей у неоковирний, але практичний теплий одяг, умів прикрашати нові будівлі або ж маскувати їх під старі, а старі будинки облямовував білими пухнастими смужками – на ліпнині, на аркових вікнах, виступах, готичних щипцях або декоративних машикулях у стилі «Ар-Нуво», на гранчастих чи опуклих еркерах, і підкреслював цим самим їхню допотопність. Юра радів, що в київському космосі ще лишилися ті старокиївські острівки, чорні діри, куди можна було провалитися на кілька годин і відчути себе в Києві Паустовського, не лише взимку, а й в інші пори року. Це було наче купання в ополонці, не тривале, але живильне. А можливо, це було як занурення в океанічні глибини з Івом Жаком Кусто з передачі «Клуб кінопутешествій» і змога помилуватись екзотичними коралами, рифами, рибками і морськими потворами. Він стояв на сходах червоного корпусу і дивився, як мами в пухових хустках під нутрієвими шапками і тати у вушанках тягнуть за собою на санчатах дітей, чиї личка наполовину затулені шарфами. Одні малята в дешевих пальтечках, перев'язані пуховими хустками навхрест, а інші вдягнені в цигейкові шубки і шапочки з бездоганно круглими помпонами. І всі вони схожі на безформні оберемки чи на великі кокони. А ось дядько везе на санчатах обмотану мотузкою ялинку і поспішає, щоб встигнути за кілька годин до Нового року поставити її у себе вдома і прикрасити. Ось сторожовий пес вибіг з університетського підворіття з великою мозковою кісткою в зубах і так само, як Юра, почав спостерігати за перехожими. І це все було настільки по-старосвітському, що Юра уявив себе молодим Костянтином Паустовським, студентом фізико-математичного факультету університету Святого Володимира. Він спустився сходами, а потім перетнув вулицю Володимирську і опинився в університетському парку. Вже встигли прочистити доріжки до Тараса Григоровича, а от змести сніг з його голови не було кому. А можливо, він і сам того не хотів, бо так грівся. Юра, проходячи повз пам'ятник у дні, коли в нього вселявся молодий Паустовський, згадував ту частину з його книги, де тітонька письменника наймення Дузя читала Кобзар як Біблію. Вона діставала його зі скрині, розгортала з хустини і плакала над Катериною. Бо був у їхньому маєтку над Руссю один маленький земляний горбик, могила її незаконно народженого синочка. Юра почовгав у напрямку жовтого корпусу доріжкою, на якій залишила ребристі сліди велика квадратна лопата невідомого двірника. Тепер він уявив себе юним Паустовським, школярем Імператорської Олександрівської Київської гімназії, за яким причепився шпик. Від шпика доводилось ховатися в арках і підворітнях, і це була уявна причина для Юри теперішнього, щоб там перекурити. Так, він останнім часом приохотився до цієї шкідливої звички, адже тепер у його житті була Андромеда, доросла і досвідчена, і йому хотілося вірити в смішне, наївне припущення, що цигарка в зубах додасть йому віку. Цієї осені й зими його часто супроводжував у київських прогулянках мішаний жмак, заміняючи йому спілкування зі старими друзями. Викладачі фізичного факультету, напевно, на прохання того ж таки Сергія Васильовича Майстренка, прилаштували його сторожувати в Київській астрономічній обсерваторії. Хоч робота не дуже престижна, зате близько до фізики. А оселився Міша в гуртожитку для її співробітників, розташованому на її території. Київська обсерваторія та й взагалі вся територія навколо неї була справжньою чорною дірою, ідеальним місцем для подорожей у часовій капсулі. І зараз Юрин шлях пролягав саме туди. Він проминув жовтий корпус університету і почвалав до тролейбусної зупинки. У нього було в запасі хвилин із 20, щоб подумати, поки туди добереться. Тиждень тому Зоя цілком несподівано запросила всю компанію «Сердець чотирьох» разом з батьками на святкування її дня народження, а заодно і Нового року. Вже 2 роки, як 4 родини, яких об'єднувало спільне проживання в одному номенклатурному будинку на Печерську, та дружба не розлий вода їхніх дітей, не обтяжували себе спільними застіллями. Однак цього року ситуація склалася надзвичайна. Зойка ніяк не могла повернути собі голос. Тобто говорила вона нормально, а от співати більше не могла. Ця новина, звичайно, зачепила заживе всі сім'ї «Сердець чотирьох». Тому ніхто не насмілився відмовити їй у запрошенні, навіть з урахуванням того, що всі вже мали плани щодо святкування нового 1969 року. Команда «Сердець чотирьох» за останні півроку розлізлася по швах, і так само Юра підозрював, старше покоління Бакланових, Федченків та Морозів не дуже зраділо несподіваному та й до того ж запізнілому запрошенню, яке внесло в передсвяткове приготування певну нервозність. Борові запропонували на вибір 3 місця, де можна відзначити 2 урочисті події. Перше – це їхня квартира у спільному будинку на Печерську. Друге – це який-небудь ресторан. І третє – їхня нова дача. Вони купили на початку осені за протекцією Клавки ірпінський будинок у письменника Сіробаби. І всього за 4 місяці мужик Боровий, готуючись до заслуженої пенсії, встиг зробити там ремонт, перепланувавши дачу і солідно утепливши її. Бакланове відразу проголосували за дачу, від неї було якихось 15 хвилин ходу до їхньої, так що їм було де заночувати. Легко розв'язалося питання і в Морозів. За збігом обставин Тамара Володимирівна заздалегідь взяла на новорічні свята 2 путівки – собі й Гарикові, один з ірпінських санаторіїв, щоб оздоровитися. Найдовше думали Федченки. Перспектива ночівлі в Ірпені їх не дуже тішила. Врешті-решт за справу взялася Клавка, обдзвонила сусідів по дачі і таки зняла для Федченків будинок на новорічну ніч. З ними були Андрій, менших дітей Федченки прилаштували до львівської бабусі, і Рита на правах його дівчини. Вона сказала, що заночує у батька в ірпінському будинку творчості. Словом, всі сяк-так прилаштувалися. Клавка поїхала в Ірпінь за день до події, щоб прогріти свій будинок. Бакланов-старший мав прибути машиною разом із Федченком відразу після партійних урочистостей прямісінько до святкового столу 31 грудня. Передбачалося, що до них підсяде і Юра, але він в останній момент повідомив, що добереться пізніше своїм ходом, тобто електричкою. Зойка поламала йому плани. Він сподівався, що зустріне Новий рік у своєму новому маленькому товаристві на території астрономічної обсерваторії. А тепер треба поєднати в один день 2 компанії – нову і стару. Першим на черзі було товариство Мішіної Жмака, Андромеди та її малолітнього синочка на ім'я Фарид, якого всі називали Федьком. Бакланов-молодший під'їжджав до зупинки обсерваторної і ще в тролейбусі відчував, як його починає засмоктувати чорна діра під назвою, яку, здавалося, пам'ятала лише Клавка – урочище Кудрявець. На виході з тролейбуса він провалювався з головою в київську старосвітщину, повністю віддавався на плин цієї стихії. На розі з вулицею Юрія Коцюбинського або за застарілою Клавчиною і тьоть Лізиною топонімікою Новопавлівською він повертав праворуч, щоб дістатися до обсерваторії не через парадний прохід, а довшим і незручнішим, зате сповненим гострих емоцій шляхом. Повз будівлю, що мала дивну назву лікарня водників, яку мама, час від часу обмовляючись, називала лютеранською. Фасадом лікарня нагадувала палацик, а з тилу, там, де починався майже прямовисний схил, на старі трускавецькі санаторійні вілли із заскленими балкончиками. У незимовий час можна було б пробиратися до обсерваторії стежкою, що в'юнилася поміж кучерявих кудрявських чагарів. А зараз глибока зима. Хто його знає, чи є там доступ до стежини? Юра зайшов за будівлю лікарні, завернув за кочегарку, до якої дорога була пристойно розчищена, і побачив, що хтось таки протоптав стежку в снігу між кущів. Можливо, це постарався для нього Міша? Територія Київської астрономічної обсерваторії – це був шматочок Києва на найвищій його точці, найзручніший для споглядання нічного зоряного неба. Знайти її на Кудрявці було не так-то й просто. Підступ до неї майже зусібіч заблокований крутими схилами, порослими майже непрохідними хащами. А можливість під'їхати, здавалося, навмисне шифрувалась мешканцями, щоб ніякий чужинець, житель несаросвітського, недопотопного Києва туди не проник. Були й інші перешкоди. З боку Гоголівської доступ до обсерваторії блокували неприступним, як фортеця медичним закладом, відлякуючи перехожих наглухо закритими воротами і табличкою «Психоневрологічний дитячий санаторій «Салют». З боку Новопавлівської, чи то пак Юрія Коцюбинського, підхід до астрономічної обсерваторії маскувався лікарною водників, з боку обсерваторної – суцільним муром і старих дореволюційних будинків. А з боку вулиці Воровського, що колись звалася Бульварно-Кудрявською, вона була захищена книжковою фабрикою «Жовтень». Будівлі і старий клиново-каштановий парк на території обсерваторії випромінювали космічний спокій буддийського високогірного монастиря. Хоча всередині, Юра здогадувався, вирували наукові пристрасті. Все тут було старосвітським, допотопним. Лише по-дитячому радісним був купол для рефрактора-астрографа. Він нагадував велетенське яйце, яке відклав інопланетянин з космосу. Студентів третього курсу фізичного факультету приводили сюди на заняття з астрономії, що відбувалося пізніми осінніми вечорами. І Юра не відразу зустрів там Мішу Неїжмака, який чи то ховався, щоб його не побачили ті, хто його ще пам'ятав, чи то просто відсипався після денних чергувань. Коли Юра потрапив сюди вперше і ще навіть не зустрів тут ні Міші, ні Андромеди, він одразу зрозумів, що це його місце, його чорна діра. Він приходив на заняття заздалегідь і бродив по території, заглядаючи в різні кутки. В підсобні приміщення роздивлявся крізь щілини в паркані лікарню водників, що згори скидалася на макет замку. І якось під час однієї з таких прогулянок він побачив товариша по минулорічних експериментах і спершу не повірив своїм очам. Той якраз виходив з приміщення, а якийсь старший чоловік щось розповідав йому, активно жестикулюючи. Пізніше Юра дізнався, що в Міші знайшли особливий дар чи то інтуїцію, майже звіряче чуття при роботі зі старими астрономічними приладами. І через це йому довірили підтягувати і проводити в робочий стан стареньких інженерно-астрономічних дідусів. Мішу Неїжмака оселили в маленькій комірчині гуртожитку для співробітників обсерваторії, а опіку над ним взяла МНС «Аніфе». А простіше – Анна Мамедівна Мамедова на прізвисько Андромеда. Бакланов-молодший, випадково потрапивши до неї в кімнату на плов, з першої хвилини втратив голову від її смаглявої грації, чарівного акценту, східної таємниці маслинових очей та узбецько-татарської кухні. Можливо, винен у цьому був знову Паустовський і його «Далекі годи», де розповідається про бабцю-туркеню письменника, яку привіз із російсько-турецької війни його дід. Ніхто не знав, ким насправді була Андромеда, бо вона ніколи не говорила на цю тему. Хтось називав її татаркою, хтось узбечкою. В її карті з обліку кадрів місцем народження був записаний Бахчисарай, місцем навчання в середній школі Ташкент, а чоловіком – Сергій Іванович Кукавцев. Те, що сталося поміж Юрою і Андромедою, досі не піддається поясненню. Не інакше, як спрацювала роза вітрів чорної діри вулиці Обсерваторної, магія Києва Паустовського, а можливо й щось інше, космічне, інопланетне, чого Юра через свою недосвідченість в інтимних справах іще не вмів ідентифікувати. Відсвяткувати у вузькому колі Андромеди, Міші та Фарида Федька Бакланово-молодшому не вдалося. У гуртожитку обсерваторії був звичай відзначати Новий рік колективно, і нинішнє 31 грудня не стало винятком. Нечисленні діти-співробітники обсерваторії підготували свій новорічний голубий вогник, де дзвінкоголосий Фарид Федько був солістом. Узявши в руки макогон, пофарбований срібною фарбою, якою зазвичай освіжають чавунні огорожі на цвинтарях, він виконував популярні пісні української естради. Юра здивовано відзначив подібність смаків наймолодшого покоління середовища фізиків зі смаками ліриків, зокрема випускника Київської консерваторії Романа Остафійчука, а нині артиста якоїсь із обласних філармоній. Зоряну ніч Фарид виконував тричі на біс. Закутавшись тюлевою фіранкою, виклавши на голові корону з новорічного дощика, намастивши губи мамоною помадою, він співав. «Зоряна ніч кличе мене, зоряна ніч поки мене, тисяча дум, тисяча мрій, серце бентежить моє». Єдиним, що відрізняло його від граційних дівчат ансамблю «Мрія» під керівництвом Ігоря Поклада, була його манера рухатися. Замість снотливих економних рухів жриць української естради – пристрасть східного танцю. Крім цієї пісні, у Фаридовому репертуарі були ще «Зорі, як очі дивляться скрізь на нас». І ще якісь пісні на астрономічну тему, але Бакланов-молодший уже їх не чув, бо їм з Андромедою вдалося непомітно зникнути й урвати шматок космічно-зоряного щастя в тісній гуртожитківській кімнаті. Але час летів безжально, і Юрі треба було мчати до Ірпеня. Він через силу вирвався з чарівних обіймів чорної діри Київської обсерваторії на вулицю Воровського і вскочив у закинутий на край світу трамвайчик номер 2, який наче випадково опинився тут у цей пізній передноворічний вечір, дивом вигулькнувши з Львівської площі в потрібний час і в потрібному для Юри місті. І той старий трамвай, колихаючи, віз його на вокзал. Юра заплющив очі й марив андромединим смаглявим тілом, відчував звабливий аромат липкуватого узбецького плову, а в його голові лунали слова астрономічного хіта. «В зоряну ніч кличу тебе, гей, озовись, де ти є, де? З тисячі дум вижене сум, що моє серце гніте». На диво, й остання в цьому році електричка в напрямку на Клавдієво немовби чекала на нього. Юра подрімав у дорозі на порожній жовтій дерев'яній лавці, легкий і щасливий, і мало не проспав свою станцію. Дорогу від Ірпінського старенького вокзалу до нинішньої дачі Борових він знав на зубок. Скільки разів вони ходили з мамою до тьоті Нелі Мусіївни і Павла Миновича Сіробаб, аж поки не побудували неподалік свою дачу. Мама дуже хотіла, щоб вона була обов'язково в Ірпені, обов'язково в соснах, обов'язково з великою територією, вкритою глицею, з лісовими дзвіночками і малиновими гвоздичками. Але біля знайомого з дитинства дому Юра на мить розгубився, бо не побачив у напівтемряві звичного старого дерев'яного паркану. Замість нього для нової огорожі були забиті бетонні стовпчики. Сам будинок стояв у глибині. Він був перефарбований у яскраво-блакитний колір з білими віконними рамами, обрамленими різьбленням. Дах, покритий рубероїдом, було перероблено і, здається, збільшено простір другого мансардового поверху. Юра роззирнувся по вулиці. Він, бува, чого не переплутав? Та ні, начебто он дуб стоїть старий, ще до сіробабинський. До хати вела ретельно розчищена стежка. Юра зайшов на веранду і нарешті впізнав дім. Мостини під ногами знайомо зарипіли. Довготелесий Юра зачепився головою за якийсь дріт і побачив виведену на вулицю антену. Ага, значить привезли телевізор, збирається новорічний вогник дивитися. Відчинив двері і майже відразу з головою поринув у таку знайому з дитинства святкову стихію. Неначе Боровий переніс сюди свою квартиру на Печерську. Все було, як і колись на зойчених днях народження і відзначеннях Нового року. Стіл накритий винятково продукцією совмінівського буфету, батарея пляшок. Одним оком Юра встиг оцінити, що випито вже дуже багато. Боровий, як завжди, своїм громовим голосом і балачками займає весь простір. Не дає іншим і слово вставити, а всі навколо розпашілі і збуджені. Юра весело привітався, зняв шапку і пошкрябав підборіддя покусане мохеровим шарфом. Усі підняли келихи і йому всунули в руки шампанське. Він дивився на компанію, що цокалося в 10-те чи в 20-те, п'ючи за старий рік, і посміхався. Ще вранці він її назвав про себе Нафталіновою, а тепер під гіпнозом астрономічного кудрявчика готовий був їх усіх любити й обіймати. І Зойку. «О, ти повеселішала!» І генерала Борового. Судячи з вашого зовнішнього вигляду, Даниловичу, це саме ви спорожнили дві третини цих пляшок. і тьотю Катерину. Нарешті ви не втечете з цієї діри з дочиного дня народження у свій пологовий будинок. І Феченка-старшого. Дядь Сереж, на вас єдина надія, лише ви вмієте перебивати Борового. І тьотю Анюту, а ваша фірмова макова руляда сьогодні буде? І Андрія, о, ти набрав вагині в руку, схожий водночас на себе колишнього з дитинства і на готового викладача історії КПРС. І Риту, неприємний осад лишився. І Гарика, ось тебе я неабияк радий бачити. І тьотю Тамару, сьогодні ви демонструєте своїм зовнішнім виглядом, що ваша улюблена співачка Людмила Зикіна, а улюблена пісня – Оренбурзький пуховий платок. І нарешті своїх, Бакланова-старшого. Тат, ти б хоч на Новий рік свого костюма зняв. І Клавко, привіт, мамоню, чого ти на мене так дивишся? Юра присів на вільний стілець, який лишили для нього між Клавкою і Гариком. Відразу видно було, що розсадку робила Зоя. «Що?» – спитав він маму, цмокнувши її в щоку. «Чого ти так на мене дивишся?» «Юрчико!» – промурмотіла вона, як колись, коли починала йому розповідати на ніч дивовижні історії і про зайця з кудрявця, і про Валторну з обсерваторної, і про кришталеву вазу з Євбазу, і про острів Буян на морі Океані. І чого це раптом усе це йому згадалося? «Юрчико!» – повторила Клавка. «Ти як зайшов, як пошкрябав підборіддя», – сказала вона, мало не співаючи. «Я подумала, як ти схожий на папу Мітю». «Який ще папа Мітя? Що, Бакланов мені не батько?» – злякався Юра. «А я давно думав, у кого це я такий довготелесий?» «На свого діда Дмитра», – пояснила Клавка. «Дмитра Іполитовича Блашкевича». «Дмитра Іполитовича Блашкевича», – повторив він про себе, повільно смакуючи кожне слово. «Оце так!» – продовжував він розмірковувати, накладаючи на тарілку все, що потрапляло йому на очі. «Нарешті знаю, на кого я схожий. Тепер зрозуміло, хто з мене виліз, коли я бив пику Андрієві». Мама колись проговорилася, що її батько був забіякуватий і мав чавунний кулак. «Привіт!» – сказав Гарик. «Що в тебе? Все чудово, а в тебе?» «Як завжди!» «Коротко, але приємно. Все добре, все під контролем». Юра, наминаючи делікатеси совмінівського буфету, далі розмірковував. «Дмитро Іполитович Блашкевич, як дивно звучить, по-старосвітськи, допотопно. Треба буде більше розпитати маму про діда, а заодно і про бабусю». Юра тільки тепер усвідомив, що тему мам Клавчиних батьків у їхній сім'ї ніколи не піднімали, та й батькових теж. Це було родинне табу. Колись він спитав їх, чому в нього немає дідусів-бабусь, то ті зробили вигляд, що не почули запитання. «Юрочка!» – звернулася до нього через стіл Катерина, зойчина мама, неначе милуючись ним. «Ти так возмужал! Я тебе так давно не виділа!» Бакланов-молодший задоволено посміхнувся. Мабуть, він і справді змінився, якщо дві жінки з перервою у 2 хвилини це помічають. Зараз, у цю мить, він саме таким себе й уявляв. Онуком Дмитра Іполитовича Блашкевича, головного інженера Ленінської кузні, котрий платить за образу точним ударом у вилицю. «Спасибо тебе, мальчик, за все, що ти зробив для Зойки в останнє время. Мам!» Суворо обірвала її Зоя. Катерина витерла сльозу з очей. «Та я нічого геройського не зробив», – делікатно озвався Юра. «Зойка ж мені як сестра». Насправді він багато чого зробив для неї. Вона категорично відмовилася від контакту з батьками під час непростого періоду свого життя. Юра був їй і сиділкою, і кур'єром, і психологом, і подружкою, вислуховуючи всі її скарги на долю. Бакланов Блашкевич-молодший підморгнув тьоть Катерині і Зойці. А ось тепер можна крадькома роздивитися інших. Федченко-старший уминав холодець, щедро намастивши його хроном. Тьотя Анюта, як завжди, без апетиту, колупалась виделкою в тарілці. Андрій зустрівся поглядом з Юрою і відразу відвів очі. Рита, немов змовившись із ним, зробила те саме. «Ах так, ну й нехай». На обличчі Бакланова-старшого було написано почуття виконаного батьківського обов'язку. Сина він виховав як слід. Тут озвався Боровий. «Юрка, ти не мужик!» О, Боровий добряче набрався, тепер через кожне слово вживатиме матюк. «Пап!» – докірливо сказала Зойка. Той затулив рота долонею. «Ізвиняюсь, вирвалась!» Гості посміхнулись у свої тарілки. Якщо чесно, всі давно до цього звикли і навіть не мали нічого проти того, щоб послухати настоящую русскую річ настоящего совєтського генерала. Як він це називав, коли вибачався і виправдовувався наступного дня після всіх днів народжень, обдзвонюючи кожного з батьків сердець чотирьох. «Ну раз ти прийшов, Юра, давай ще раз з тобою вип'ємо за Зойку. Сьогодні хочу своїй дочурці пожелати то, чого обычно желают тим, кому за 30 – здоров'я. Тим більше, Юрчонок, ти ще не знаєш новость. Тот врач, которого ти откопав, пообіцяв, що вона буде петь в большом». І він шморгнув носом. Бакланов-старший відчував їй перспективу з ласкала, посміхнувся Юра і подивився на батька. Той підморгнув йому, згадавши розмову кількамісячної давності. Генерал підняв келих. Юра заметушився, бо його чарка була порожньою. Понишпоривши очима по столу, він побачив пляшку віскі і кивнув батькові, щоб той йому налив. Бакланов-старший хоч і здивувався, але й бровою не повів, синове прохання виконав. Юра міг собі дозволити віскі. Сьогодні визнано його схожість з Дмитром Іполитовичем. А той міцні напої любив. За це не гріх і випити. По колу цукнулися хто чим, хто фужером з вином, хто з лимонадом, хто чаркою горілки. Юра підняв келих і подивився на Зойко, підняв брови, ніби питаючи, ну що, це правда, що скоро співатимеш? І та впевнено кивнула, правда. Якщо чесно, той лікар був зовсім не фоніатором і навіть не отоларингологом. Він був психіатром. Він сказав, що коли голос було втрачено на ґрунті перенесеного нервового зриву, то надія на відновлення є. А для цього треба спершу зробити обстеження. Отже, зробили. Отже, воно показало, що не все так трагічно. «Дочурка!» – продовжував Боровий. «Ти ще будеш петь, я тебе, бля, обіцяю!» «Потому что, как поется в моей любимой песне, мы, девчата с Киева, мы с песнями мрімо, пісня цю підхоплює легенький вітерець», – заспівав він. «О, товаришу Боровий», – озвалася Клавка, – «не дарма я вам на день народження подарувала комплект платівок з українськими хітами. Бачу, не лише ви нас перевиховуєте, а й ми вас». «Клавдія, ти не права. Я завжди любив українські пісні. Я ж із Сибірі». «Логічно», – зауважив Феченко, відірвавшись від холодцю, і сам затрясся в гиготінні, як той холодець. Всі оцінили жарт і заглушили реготом намагання Борового вставити слівце. «Ви чо, блядь?» – обвів усіх посоловілими очима генерал. «Я, между прочим, Боровий. Боровой меня потом записали, когда в армию забирали. А был я с рождения Боровый, а жили мы в селе Батама, Зиминский район Иркутской области. Там все были украинцы. Моя рідна мова, между прочим, украинская. Предки наши то ли ссыльные, но, наверное, не ссыльные. Слишком много их там было. Катерина, поставь ту мою любимую пластинку, а то я маленько випив. Іголкою не попаду». І він розреготався своєму дотипові. «Маленько?» – знову зіронізував Феченко-старший. «Данілич, не прибідняйтеся!» Всі знову засміялись. «Ну чо ти, Феченко, присипився? Я отдыхаю, не порть мені праздник!» Анюта підштовхнула чоловіка під лікоть, мовляв, не дражни його. І справді, бажано було не зачіпати генерала Борового, бо коли він розходився, то всім було мало місця. Це називалося залежно від його настрою, або виховною годиною, або політінформацією, або лоскотанням нервішок. Коли починалася виховна година, не всі витримували. Бувало, що Феченко вискакував з дня народження з виболошеними від злості очима. А за ним, вибачаючись перед усіма і кланяючись якимись дивними кніксенами, виходила Анюта. А якось навіть Тамара Володимирівна, Гарикова мама, грюкнула дверима. Але тут, в Ірпені, так швидко не втечеш, нікуди. Це тобі не перебігти на інший поверх циковського будинку чи в сусідній під'їзд. Доведеться давитися колючими коментарями і грубими жартами Борового. «Катерина, музику, я сказав!» – гаркнув генерал. «Какую?» – спитала та, куприсаючись у платівках. «Давай, Віа Мрія!» – вона перебирала диски. «Тут нет такой пластинки!» «Как нету?» – обурився Боровий. Утрутилася в розмову Клавка. «Катерино, шукай платівку пісні Ігоря Поклада!» «Вот именно!» – погодився Боровий. «Так би сразу і сказав!» – роздратовано відказала дружина. Юра посміхнувся сам собі. Пісні Ігоря Поклада, мамин репертуар, разом з піснями Анатолія Косанатольського, Миколи Білаша. Ще місяць тому він би подумав, що все це для жінок бальзаківського віку. Але сьогодні відзначив для себе, що молоде покоління, зокрема Фарид, також вибирає ці пісні. Значить, їх слухає Андромеда, значить, тепер це і його пісні. Юрі цікаво було, як прореагують на цей репертуар його друзі, і розвернувся в очікуванні зловити невдоволені міни на обличчях сердець чотирьох, але ніхто й не скривився, навіть Андрій. Він щось нашиптував на вухо Риті, поки та робила із серветки літачок. Зазвучали білі лебеді. Ось тут Юра сам поморщився. Посідали лебеді на воду, задивились лебеді на вроду. «Ну нет, Катерина!» – на Юрина щастя заревів Боровий. «Это слишком заунывная! Как будто тянут нерви з зуба. Давай другую. У нас же Новый год, а не проводы на пенсию». За столом усі з ним погодилися дружним вибухом сміху. Тут підвівся Бакланов-старший і пробрався поза стільцями до Борової. «Давай я тобі допоможу». Він перевернув обкладинку на зворот, де був перелік пісень, швидко пробіг їх очима, порахував кількість широких смужок на диску і поставив головку чітко між піснями, практично не шкребонувши голкою по платівці. «Зорі, як очі!» – зазвучав низький жіночий голос. «Дивляться скрізь на нас!» Боровий голосно заплескав у долоні на знак схвалення, аж Анюта закрила руками вуха. Бакланов знову прийшов поза стільцями, тільки не сів, а простягнув Клавці руку, запросив до танцю. Вона збентежилась. Юра відчув, як сильно запахли її парфуми. Це завжди так було, коли вона хвилювалася. Клавка здивовано подивилася на Бакланова-старшого. Хотіла була відмовитися, але Юра легенько підштовхнув її ліктем. Йому було б незручно за батька, якби його незвична ініціатива не одержала підтримки з боку матері. Клавка встала і, ніяково посміхаючись, протиснулася до вільного клаптика кімнати, елегантно поклала чоловікові руки на плечі, і вони загойдалися в неспішному ритмі. «Хай в цю хвилину піснею лине понад землею радість моя!» «Ну, Бакланов, молодець, дружище!» Перекрикуючи пісню, гаркнув Боровий і раптом несподівано для всіх підтримав приспів. «Кохана, мій кришталевий цвіт, кохана, тобі дарую світ, кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти». У Борового був сильний і чистий голос. Он у кого, виявляється, зойка пішла талантом. Почався другий куплет, і на загальний подив Гарик зняв з тьоть Тамари накинуту на плечі тоненьку пухову хустку. Повісив на бильця стільця, взяв її за руку і повів до танцю. Бакланов заохочувально кивнув йому головою. Він посміхався своєю заклавченим визначенням посмішкою Мона Лізи, а вона ніби аналізувала, що з нею відбувається. Складалося враження, що після 20 років життя з Баклановим, з цим солдатом чиновницького фронту, ні, солдатом його не назвеш, він теж був свого роду генералом, отже, з генералом партійного фронту, що після 20 років спільного життя вона нарешті почала отримувати задоволення від спілкування з ним. І це її дивувало і лякало водночас. І тут Андрій закрутив головою, неначе оцінюючи, чи вистачить йому місця на маленькому клаптикові підлоги. Простір дачної вітальні був переповнений. Але він, з притаманною йому звичкою йти на пролом, потягнув до танцю Риту. Три пари, щоб не зачіпати одне одного, гойдалися майже на місці. Елегантні Бакланови. Батько щось прошепотів мамі на вухо, і Юра прочитав з його губ сентиментальне «Клавчатко». Мама від лоскоту легенько відхилилася. Мішкуватий Гарик з тьоть Тамарою. На Юрин подив той притулився до мами щокою і прикрив очі. Це був не цинічний Гарик, якого він знав тепер. Це був малюк, який щовечора сидить на підвіконні біля свого ящера і чекає, коли його маму привезе додому службова машина. Це був хлопчик, який, почувши, як мама важко падає у ліжко, забігав у її кімнату і залазив до неї під ковдру. Це був підліток, який рився у маминих речах, що компенсували йому її відсутність. Це був юнак, який педантично читав мамин щоденник. Андрій і Рита. Нарешті він може роздивитися їх спокійно, без роздратування. Якщо раніше Андрій був дуже подібним до своєї мами, метушливої, нелогічної, часом істеричної, то тепер у ньому з'явилося щось батьківське, чого Юра не міг вловити, ранні залисини чи що. Він вів Риту в танці, як одружений чоловік веде дружину, з котрою прожив багато років. Тобто в їхній поведінці було щось рутинне і без вогника. Рита поводилася в незвичній для себе компанії стримано. Чорне плаття обтягувало її форми, які здалися Юрі колючими. Чорна троянда. Андрій, помітивши Юрин пильний погляд, поспішно потяг Риту кудись убік, сховавшись за парою Бакланових. Знову батьки. Бакланов-старший дивився на Клавку з неприхованою ніжністю. А на фразі «Вірю, ніколи щастя не зрадить нас» поцілував їй руку, що лежала у нього на плечі. У Клавки ж на обличчі вимальовувалась якась внутрішня боротьба, ніби їй було незручно перед іншими через вияв ніжних почуттів з боку закоханого чоловіка. Вона наморщила лоба, мов би згадувала щось чи когось, і мов би підраховувала подумки «Два на два буде чотири чи все-таки п'ять?» Коли пісня закінчилася, Боровий зааплодував. «Браво, браво! У мене созрел тост!» «Товариш генерал, уймітесь!» – втрутилася Тамара Мороз. «Дайте отдышаться, можна ж і просто поговорить!» «Ой, Томка, Томка! Знала бы ты, дорогая, каким нервным у меня был этот год! Гори он пропадом! Теперь буду вспоминать цифры 1, 9, 6, 8 с содроганием!» Тамара Володимирівна після танцю пожвавилась. «Ой, не говорите, Данилыч, у меня тоже 68-й был непрост. Все празднование 60-летия комсомола обвалилось на меня. Еле выжила!» И вона обмахнулася серветкою. «Томка, давай не будем!» Подивився на неї невдоволено Боровий. «У тебя бумажки, да лозунги, да хвалебные речи, да бурные аплодисменты. А у меня человеческие судьбы, блин!» «Пап!» Загрозливо підняла голос Зойка, почувши лайливе слово «паразит». «Да, доча, да, не буду больше!» Догідливо сказав генерал і, заглянувши у дно своєї черки, похмуро додав. «Чего только сожжение макуха мне стоило!» Всі завмерли, настрій було зіпсовано, як завжди. Боровий це вмів. Усім згадався жахливий листопадовий випадок – протест колишнього політв'язня проти чехословацьких подій на Хрещатику, самоспалення. Кров холола в жилах, і волосся ставало дибки. На ноги було піднято і ЦК партії, і ЦК комсомолу, і КДБ, і міськкоми, і парткоми, і міліцію. В той день Юра застав батьків на кухні, вони мовчки сиділи одне навпроти одного. І коли він, задихавшись, переповів їм новину, почуту від людей, що гуртувалися навколо міліцейського очеплення, мама з невластивим їй роздратуванням випалила: «Помовч!» І потім відразу: «Вибач, не треба про це!» І Юра зрозумів, що вони якраз про це і говорили. Боровий хряснув стиснутим кулаком по столу. «Это вы там рассусоливали о причинах и последствиях, а мне надо было разбираться с останками, с пеплом, с родственниками. Я чуть ли не лично вместе с милицией отскребывал асфальт. Я лично говорил с родственниками. Я лично в зародыше задушил студенческие волнения, чтобы такие, как она...» И тут він показав пальцем на Риту. «Не вляпались, и чтобы такие, как она...» Він показав пальцем на Клавку. потом не бегали ко мне с просьбочками». У всіх немовби відібрало мову, і навіть Зойка не сказала свого «Ну, пап!». Боровий перехилив чарку і продовжив. «Вот чего им еще надо? Живете же неплохо бы! Ну нахрена вам эта Чехословакия? Где мы, а где они? Да какое вам собачье дело до них? Пусть наверху разбираются, а вы себе живите, учитесь, работайте, отдыхайте! Так нет! Суете нос не в свое дело! Вот теперь, блядь! И теперь вы все такие чистенькие, только я один по уши в говне. Пап, не надо! Нарешті промовила Зоя, а Катерина поклала йому руку на плече, щоб він зупинився. Але він сердито скинув її і обернувся до доньки. Надо, доча, надо! Він обвів поглядом присутніх. Кто из вас тут присутствующих не обращался ко мне, к старому кагибисту Боровому, который поворчит, побрюзжит, обматюкает, но в конце концов сделает? Він вирячив очі і зупинив погляд на Клавці. Правду я говорю, Клавдія? Та ніби й чекала на це. Запитання Борового було поставлено всім, і ніхто не обурився, значить, це була правда, значить, зверталися до Борового. Хоч раз у житті, але зверталися. Це було ясніше від ясного дня. Так само, як і те, що Клавдія Блашкевич-Бакланова робила це найчастіше. Вона й не дуже це приховувала. «Так, товаришу генерал!» Спробувала перевести все на жарт. «Да, Клавдія, умная ти баба, но жалостливая. Всех тебе жалко, кроме себя. Себя бы жалела, а ты все о других. Тебе за них орден не дадут. И они о тебе не вспомнят. Тебя еще не выгнали с работы за ваших шестидесятников?» «Мене ні», – тихо сказала вона. «А кого? Боротинського?» Клавка почервоніла, Рита здригнулася. Юра скоса зирнув на батька. Той зробив вигляд, що це прізвище чує вперше. Боровий продовжував. «Еще кого? Грымыча? Нину Ивановну Тыщенко? Всех убрали!» «Папа, прошу тебя!» – попросила Зойка. «Не зупиняй його!» – спокійно втрутилася Клавка. «Нехай говорить. Він має це сказати, а я маю це почути». «Молодець, Клавдія! Я же говорю, умная ти баба! Ти хочеш, щоб я розказав о Ніні Івановні Тыщенко? Да?» «По глазам вижу, что хочешь. Так вот, рассказываю. Вызываем мы ее, вашу Нину Ивановну. Вашего, кто там она? Старший редактор відділу сучасної літератури, да?» Клавка кивнула. З усього видно було, що вона не боїться Борового і спокійно чекає на його розповідь. Інші терпляче слухали. Тамара Володимирівна сиділа за столом, склавши пухкенькі руки в замочок і обертаючи великими пальцями. Гарик аж витягнув шию, щоб не пропустити жодного слова, жодного жесту Борового. Зойка застигла зі скляним глечиком в руках. Катерина Борова сиділа поряд з чоловіком із закам'янілим лицем, розуміючи, що найкраще у цій ситуації просто перемовчати. Федченко з неприхованим інтересом чекав на продовження. Анюта нервово рвала паперову серветку на маленькі шматочки, а потім тремтячими пальцями згрібала їх на кубку. Андрій обійняв Риту і погладжував її руку, а та перелякано водила очима, немов шукала точки, на яку б оперти погляд. Бакланов-старший абстрагувався, немов би все це його не стосувалося. Клавка оперлася на стіл, склавши руки, як учениця за партою, і дивилася Боровому у вічі, немов намагаючись висмоктати з нього всю інформацію. Боровий нахилився вперед, неначе піддався її поглядові, й тихо, повільно промовив. «Вот ти живеш где? На Печерське? В чотирьохкомнатній квартирі, да? Данілич!» Нарешті Бакланов-старший прокинувся, проте дружина накрила долоною його руку. І Боровий не збирався зупинятись. Він продовжив. «А вот она, Нина Ивановна Тыщенко, в Немишаева, в маленьком домике, который отопляется печкой на дровах. И каждое утро в 6:30 она своими ногами по колени в снегу 2 километра топает к электричке, чтобы успеть, бля, на 9 к вашему выдавництву. а потом сидит целый день и редактирует ваших гениальных шестидесятников. За копейки, между прочим. И редактирует тексты этих талантов, возомнивших из себя пророков и пишущих, что им в голову взбредет, и отдает себе отчет, что она обязательно получит по башке. И тут является ваш умник Грымыч, и мозги ей полощет. Це ж цвіт украинской литературы, солнце ясное. И Нина Ивановна что? Верит ему. Смотрит в его честные глаза и верит этому прохвосту. Верит, что у нее в руках не медный таз, а золото инков. И бережет эту рукопись, как зеницу своего ока. И обходит все рогатки главлита, чтобы дать книгу в печать не так, как хочет главлит, а как хотят автор и Грымыч. А в конце что? Він налив собі в склянку боржомі і вихалив одним духом. Читал я вашу объяснительную записку в ЦК. І не кривляючись, не калічачи української мови, зацитував з голови. Після перших же сигналів критики він підняв пальця догори. Дирекція видавництва «Молодь» розібралась, хто і як готував збірку. Редактор книги Тищенко Н.І. звільнена з роботи. Він налив собі ще води і пожадливо випив. И вот что гадко, вот те, которые герои-страдальцы, они же в жизни никогда не вспомнят, какую это Нина Ивановну Тыщенко из Немешаева, которая из-за них лишилась работы. И по сути, они все ничтожество, потому что делают это все ради своей славы героя-страдальца. А такие, как Нина Ивановна, идут на это, потому что это соответствует их представлениям о порядочности, а не ради славы. Він знову видудлив склянку води. Ніхто не намагався втрутитися в розмову, яка всіх зачепила. Тебя, Клавдія, ніхто не тронет, потому что знает, кто за тобой стоит. Тут підвелася за столу Катерина Борова і почала збирати тарілки, щоб відволікти увагу на себе. Не трожь! Вызверился Буровый. «Мы еще не все поели!» «Да я на чистое хочу поменять!» Спробовала заперечить его она. «Ну тогда валяй, только тихо, не отвлекай меня!» И до Клавки. «Понимаешь, девочка, я тебе говорю это не со зла. Вот тебя я люблю и уважаю. Ты борец, и ты умница. И тебя тоже, как и Нину Ивановну, никто не вспомнит ни злым тихим словом. Да и Грымыча вашего тоже. И хоть я не люблю вашей всей этой националистической ереси, этой вашей заунывной деревенщины, этого вашего сюсюканья, я когда-нибудь тебе в чем-то отказывал?» Клавка спокійно дивилася йому в очі, але Юра знав, чого їй вартував той спокій. Вона вкрилася червоними плямами. Юра пам'ятає, як у дитинстві їздив до Ніни Іванівни разом з мамою. Це було давно. Єдине, що йому запам'яталося з тієї подорожі, так це те, що Ніна Іванівна дала йому щойно зірвану з куща малину у переміж зі смородиною в гранчастій склянці, а сама з Клавкою щось креслила в рукописі, сміючись. А нещодавно, буквально місяць тому, вони з батьком чекали на маму, яка затрималася допізна у видавництві. А вона з'явилася додому в мокрій шубі і вщент промоклих чоботях. «Де ти була?» – спитав обурено батько. «Ми тут з Юрою вже всі лікарні обдзвонили». «У Ніни Іванівни», – відповіла вона безсило, – «в Немішаєві». І попленталася в кабінет, щоб упасти на свою тахту. Юра тоді не запитав, чого раптом так спішно треба було в заметіль перевідувати Ніну Іванівну Тищенко в Немішаєві. А от батько зрозумів. Повзяв її чоботи, обтер вологою ганчіркою білі патьоки від снігу і поставив сушитися на картонку подалі від батареї. Потім пішов на кухню і приготував для мами чай. Отже, він знав історію звільнення з роботи Ніни Іванівни Тищенко. Ці спогади блискавкою промайнули в Юриній голові, поки він дивився сцену очного двобою Клавки з генералом. «Отказував?» – перепитав Боровий. «Ні», – спокійно відповіла та. «Вот видиш, потому що Боровий – это тоже чоловік, а не кагибіская мразь». І він перевів погляд на Федченка-старшого. Всі присутні зробили те саме. Той не змигнув і оком, значить це була його фраза. Анюта засовалась на стільці. Її пошматована серветка закінчилась, і вона взяла іншу. Але на цей раз не щоб рвати її, а витирати сліди від помади на своєму вже порожньому келиху. «Ну і що ти мені скажеш?» – прямо і відкрито дивився в очі Боровому Федченко. «Я сказав це під гарячу руку, Данілич, сам знаєш, і сам винен. Умієш ти вивести себе, довести до білого каленія, ваше професійне, щоб свідчення вибивати». «Гавно ти, Федченко, хоть і секретар ЦК, скажу я тобі». Анюта випустила склянку з рук, і вона розбилася. «Ваня, тут діти!» – запротестувала Катерина. «Діти?» – він ударив по столу кулаком, стиснувши його до побіління. «Пусть знают, это им в жизни когда-нибудь пригодится. Когда мы окочуримся, я тут старше всех вас и имею право, как Тарас Бульба, всех вас, своими руками, блядь». «Ну, давайте хоч обійдемося без нецензурщини», – мирно запропонувала Клавка. Боровий хотів налити собі мінералки, але пляшка вже була порожня. «Доча, принеси мені води, этой, криничної». Він сказав криничної, чистою українською. «Почалося», – зітхнув з полегшенням Юра. Боровий переходив на мову свого дитинства, коли вже був добряче втомлений. Значить, іще хвилин 10, і він закінчить. Зойка кинулася з кімнати. «От ти, Клавдія, говориш «ніцензурщина». Ніцензурщиною називаєш моє крепкое славцо. То й сейчас ти за цензуру, получається так?» Клавка округлила очі, він її підчепив. «А, я поймал тебя? Ти всегда меня донимала за главлит, за комитет. Мол, это же царский жандармский обычай. Да, девочка моя, согласен. Иногда они такие, перестраховщики. Но цензура вечна. Не будет она поповщину и бандеровщину чистить, так будет она после моей смерти запрещать упоминать имя Борового, как кагибистскую суку 60-х. Так буде вона проти «б» і «х» і трьох знаменитих слов». Він знову подивився на дно чарки, але не випив. «От що мене більше всього зліт во всіх ваших шестидесятниках?» Він запнувся. «Я сейчас не о диссидентах говорю. Это крепкі орешки, і тема не для новогоднього стола». Він знову задумався на мить. «І про соняшник, і про атомні прелюди... Ты меня убедила, Клавдия, пусть живут. Я сейчас не о них, я о выскочках. Так вот, о чем это я? Я презираю ваших шестидесятников за то, что они не настоящие, за то, что они играют. Потому что, Клавдия, они все члены КПСС и ленинцы. Просто хотят сидеть на двух стульях одной жопой. Они хотят оплевывать, как они называют систему, и вместе с тем получать от нее наибольшую выгоду. Тиражи, гонорары, премии, ордена, посады. А в кулуарах плакаться, что их, мол, бандеровщиной считают. Кто считает? Я, генерал Боровой? Ха-ха-ха, бандеровцы уже давно или за бугром, или в лагерях. А это все артисты. Поверь мне, Клавдия, я на войне был. Я после войны объездил в репатриационные комиссии лагеря ДП. И после войны на Соловках был. Вот там бандеровцы. Да что я тебе толкую? Тебе Прохорова, небось, уже все уши прожужжала». Згадка про Єлизавету Петрівну з вуст Борового шокувала Юру. Звідки він знає Прохорову? Юра автоматично зиркнув на Риту. Рита теж напружилась. А Клавка кивнула на знак згоди з тим, що Прохорова їй всі уші прожужжала. «Значить, розказувала!» – пригнічено сказав генерал і раптом здувся, як повітряна кулька. «О то що!» – українською закінчив він. У цей момент Катерина зазирнула в його побагровіле обличчя. «Ваня, у тебе же давлень є!» Зайшла Зойка із спітнілим графином крижаної води. Катерина кинулась до шухляди, дістала звідти ліки і розідрала упаковку таблеток. Боровий слухняно відкрив рота і проковтнув пригоршню ліків. Гості мовчали. Юра перетравлював інформацію про Прохорову. Він знав її історію. Історію фронтової ППЖ коханки генерала, який обіцяв з нею одружитися, коли овдовіє. Але застрелився. Отже, він не застрелився. Отже, оказался он живой, як у дитячій примовці. Ось він перед ними, живий і хоч не дуже, але здоровий. Юра аж визирнув за Гарика, щоб краще роздивитись оцього генерала, який послав Єлизавету Петрівну, як він уміє, одним махом, і одружився з молодою Катериною. Юра згадав воєнну фотографію тьоть Лізи. Підполковник хвацько тримається за кобуру, і Ліза в формі з ременем на осиній талії, волосся вибивається з-під пілотки. Так ось який ти, той, хто пустив собі кулю у скроню. Гад! Боровий вичерпався. Після таблеток, які ще не встигли подіяти, він чи то скис, чи то задумався, і вже ні на що не реагував, а дивився в одну точку на столі. «Да, Данилович сьогодні нам устроїв гарячу виховну годину!» Озвалася Тамара Володимирівна з місця. Анюта злякано глянула на Андрія і Риту. «Діти, ви не полякалися?» «Та де?» – криво посміхнувся Андрій. «Ми привичні, приємні спогади дитинства!» Але тут він схаменувся і обернувся до Рити. «І ти помало звикнеш!» У Рити легенько тряслася нижня губа. Тут Зоя зиркнула на годинник. «О, друзі, 5 хвилин до Нового року. Давайте доп'ємо, що лишилося в наших чарках. Я тут тост один підготувала». Всі немов прокинулися зі страшного сну і схопилися за свої, добряче замацькані жирними руками, келихи. Зойка набрала в груди повітря, немов готуючись узяти низьку ноту, і почала. «Я вас зібрала тут не для того, щоб відновлювати стару традицію, за якою ми святкували 17... 17?» Зиркнула вона на Юру, немов звіряючи цифру. «Так, 17 років підряд наші дитячі дні народження. А щоб із нею попрощатись? Я хотіла закрити сторінку нашого минулого і подякувати йому. Ми всі розуміємо, що так, як колись, уже не буде, і що ми всі інакші. Маю на увазі батьків і нас. Ні, не так. Я хочу сказати, що ми, діти, не такі, як ви, дорослі. Ми інакші. Ми – це вже інше покоління. І ми… Ні, не це я хотіла сказати. Я хочу сказати, що… Словом, давайте вип'ємо за ті роки, що об'єднували нас. Я хочу всім подякувати, кожному окремо». І вона обвела поглядом гостей, неначе вагаючись, з кого ж почати. «Я хочу подякувати своєму батькові. Папочка, спасибо тобі, дорогой, за то, що ти так сильно мене любиш. Немножко неправильно любиш, но сильно-сильно, всей душой. Ти часто говориш всі мені лицеприятні вещи, но говориш в глаза і очень часто по делу. А это дорогого стоит. Иногда мне кажется, что ты безнадежно устарел, но все равно ты главный мужчина в моей жизни». Вона обернулася до мами, до Катерини. І раптом та жінка, ділова, розбитна завідувачка пологовим будинком, перед якою схиляли голови сотні тих, кому вона допомагала, раптом вона зіщулилася, наїжачилася і стала маленька-маленька. Вона приготувалася до критики, адже останні місяці були не найкращими в її стосунках з донькою. «Мама, мамочка, ми пройшли з тобою очень непростой путь. Когда я была маленькая, я часто думала, почему ты, когда я болею, когда я пою, когда я на соревнованиях, почему ты всегда находишь себе причины быть с кем-то другим, с какой-то тетенькой, с какой-то роженицей, но не со мной. Последние месяцы я много думала об этом, и вот недавно пришла к выводу, что ты права. Во-первых, права по отношению ко мне. Я бы не была тем, кем есть сейчас, самостоятельной, уверенной в себе и полагающейся только на себя, во всем. А во-вторых, по отношению к тем тетенькам, которые совершали самый главный поступок в их жизни. И ты всегда являешься частью этих поступков, тысяч женщин. Мамочка, спасибо тебе!» Катерина Борова слухала, дивлячись у підлогу, а тоді сухо кивнула. Зойка повернула голову до Фетченків, що сиділи разом, походила очима по 4, а потім зупинила погляд на Андрієві. «Андрюха! Зойко, ти ж не зібралася помирати?» – пожартував той. «Це схоже на прощальну промову, правда?» – несподівано розсміялася вона. «Не хвилюйся, Андрюхо, мені 20, і я починаю нове життя. Тоді можна, валяй!» «Я оце сьогодні згадала, що ми, серця 4, часто гралися в дитинстві в 4 мушкетерів. За столом усі пожвавились, вийшли з попереднього заціпаніння. «Ти, Андрюхо, був у дитинстві нашим Портосом, і ти завжди був для нас прикладом того, як треба любити земні втіхи». За столом вибухнув сміх. «Дякую тобі за шашличок, за імпортні шмотки, за музику. Часом ми з тобою сварилися через деякі шкідливі земні утіхи, сигаретки, наприклад». Вона йому підморгнула. «Але на загал, словом, лишайся таким, як ти є. Ну і вам дякую, тьоть Ань і дядь Сереж, за Андрія». Ті підняли келихи. «Ритко», – перевела погляд на подругу Зойка. «Ти прийшла в нашу компанію недавно, вірвалася, можна так сказати, як леді Вінтер». «Е, точно», – розреготався Боровий, який, здається, оклигав. «Але ти перша подруга в моєму житті, так що за тебе». «Леді Вінтер?» – подумав Юра. «Чи все-таки чорна троянда? Зараз моя черга, наша, черга Бакланових». Але Зоя проминула Бакланових і перейшла на Морозів. «Лишила нас на десерт», – посміхнувся Юра. «Гарик, хто б подумав, що з худющого, як скелет очкарика, виросте справжній Араміс? Наш духовний наставник, філософський гуру. Дякую тобі за твої політінформації, умної мислі, якими ми завжди могли козирнути поза нашою компанією. І завжди це був успіх. Тьоть Том, за вас!» Зойка посерйознішала. «Ну і мої дорогі Бакланови, мої другі мама й тато, мій названий брат Юрка, дякую тобі за твоє надійне плече і за те, що ти був Дмитром Іполітовичем Блашкевичем, чомусь подумалась Юрі. Атосом, сказала натомість Зойка. Ти – це скеля, так що за тебе, за вас, дядь Саш, і за вас, тьоть Клав». Вона полегшено зітхнула. «Ну, чого ми не п'ємо? Тост закінчився!» І всі стали цокатися келихами, дотягуючись одне до одного через увесь стіл. Раптом Зойка зиркнула на годинник і вигукнула. «Ой, за 2 хвилини Новий рік! Розливайте шампанське!» Всі заметушились і побачили, що на столі немає обов'язкового ігристого новорічного атрибуту. Зойка кинулась у кухню, почувся грюкіт дверцят холодильника і долинув наказ. «Мама, виключай світ, включай йолку і фужери чистіє!» Замить Зоя повернулася, простягнула одну пляшку Бакланову, другу Фетченко, і ті стали поспішно зривати фольгу і розкручувати дротики. «Ну, давайте швидше!» – з нетерпінням підганяла вона. «Мама, почему телевізор не включен? Сейчас будуть біть куранти!» І в цей момент вхідні двері розчахнулись навстіж, і в кімнату завалився Дід Мороз. Всі на мить повідкривали роти. Дійсно, Дід Мороз. Новорічний сюрприз від Зойки? Юра зиркнув на подругу. Вона всміхалася. Так, новорічний сюрприз від Зойки. Дід Мороз стояв з відкоркованою пляшкою шампанського в одній руці і фужером у другій. Гості не знали, куди дивитися. Чи на Діда Мороза, чи на телевізор з курантами, чи на свої фужери, куди Бакланов і Фетченко вже розливали шампанське. «Заходьте, заходьте!» Стали припрошувати Діда Мороза, але тут почали бити куранти. Повставали за столу. «Раз, два, три!» Почали рахувати, як малі діти. «Бажання, бажання загадуйте!» Почулося Зойчине. 8, 9, 10! Прозвучав останній, 12-й удар курантів, і всі, вигукнувши «Ура!», ковтнули шампанського. І тут гримнув гімн Радянського Союзу, який прослухали, виструнчившись. А як тільки він завершився, посідали на свої місця. І тут Дід Мороз, про якого всі на мить забули, чудовим оперним голосом заспівав за здоровну з опери Верді «Травіата». «Ліб'ямо, ліб'ямо, не л'єтті калічі, кела белеца інфіора». Усі завмерли. У цій хатині, в забутому богом засніженому Ірпені, у тісній кімнатці, пропахченій майонезними закусками, копченостями, соліннями, печенями і солідно приправленій випарами алкоголю, почути цей чистий ангельський голос було справжнім новорічним дивом. Юра впізнав. Всі інші теж поступово почали ідентифікувати власника ідеального баритону. Поза сумнівом, це був Роман. Боровий обернувся до дверей і пробурчав. «А, это ти, Поповський синок!» І тут стало всім лячно, що зараз Боровий знову зіпсує все, зіпсує всім свято, а головне – Зойці. Катерина підскочила до чоловіка і смикнула його за рукав. Але той, на загальний подив, повівся інакше. «Пусть остается», – сказав він, неначе хтось питав у нього дозволу. «Хорошо поет, гаденыш». Гості не знали, як розцінювати цю фразу, але з вуз Борового вона звучала більше як комплімент, аніж як лайка. По телевізору почався голубий вогник, але на це ніхто не звернув уваги. Тут на цій ірпінській дачі був свій голубий вогник. Катерина почала розгрібати брудний посуд на своєму клаптику святкового столу, щоб дати Романові місце. За іронією долі, він опинився біля Борового. Генерал обернувся до нього і втомленим голосом сказав: «Садись!» і показав рукою на сусідній стілець. Роман акуратно присів біля Борового і стягнув униз бороду Діда Мороза. «З Новим роком, Іване Даниловичу!» – сказав він обережно. «Ну, с новым, поганець!» Той не обурився і не образився. Напевно, чув це з вуз Борового не вперше. Тут несподівано задзвонив телефон. Катерина кинулася до апарату. Боровий вибухнув. «Бить нахрена ти дала їм ірпінський номер! Хоть один раз в житті по-чоловічески Новий год отпразнуй!» «Тсс, там тяжелые роди!» – виправдовувалася Катерина. «А то, що у мене кожен день тяжелые роди – это нічого!» – зітхнув генерал і сказав Романові. «Ти кушай, кушай, стервец!» Тим часом Катерина шипіла в трубку. «А давлення? А води отошли? Говори кромче, я за городом!» З місця підскочила Анюта і стала смикати за рукав захмелілого чоловіка. «Серьож, Серьож, ми ж Петра Юхимовича не привітали! Давай, вставай!» Той неохоче підвівся зі стільця і слухняно став біля апарата, чекаючи, коли Катерина закінчить розмову. Та поклала трубку, винувато, зиркнувши на Борового. Після того Анюта кілька разів набирала номер, кілька разів перепитувала у Катерини код Києва, якщо дзвонити з Ірпеня, однак абонент був недоступний. «Як це так? Як це так? Ми ж завжди першими вітали Шелеста! Це ж перший рік так, Сережа!» – побивалася вона. Той відмовчувався. «Анюта, успокойся!» – втрутився Боровий. «Може, он, як і я, уехал к чорту на кулички, щоб його ніхто не доставав на Новий год. Он же тоже чоловік!» Але вона все крутила і крутила диск. Праворуч від Юри зав'язалася цікава розмова. «А ми чого Петра Юхимовича не вітаємо в новорічну ніч?» – поцікавилася Клавка у Бакланова-старшого жартівливим тоном. Той похитав головою, що за дурні питання. На екрані телевізора з'явилися ведучі «Голубого вогника», ті самі, що вели програму «Время», «Спокійної ночі, малыши» і «Сельський час». «Анюта, ти все равно не дозвонишся. Давай, прекращай рвать жопу і ламать мені апарат. Голубой огоньок починається». На екрані якийсь незнайомий чолов'яга, чиє ім'я не оголосили, але, схоже, телевізійний начальник почав. «С Новым годом, дорогие, хорошие соотечественники! Дорогие друзья! Новый год начался, и мне очень приятно вас всех поздравить, где бы вы ни находились. Может, где-то там далеко, в Приморье, на пограничной заставе. Может, вы далеко на пограничной заставе, или, может быть, в теплом Тбилиси. Или, может быть, в каком-нибудь маленьком украинском селе». Федченко прокинувся и голосно пырхнув. «Нічого собі, от як Україна, так в маленькому українському селі. Петро Юхимович, мабуть, дивлячись це, лютує. Начебто в нас на Україні ні Дніпро ГЕСу, ні Донбасу, ні заводу Ілліча, ні заводу Антонова. Тільки кругом одні маленькі українські села». «Ти прям білки в глаз», – підтримав його Боровий. «Хоть я і недолюблюваю тебе, чого гріха таїть, но когда ти прав, то я тільки піддержуваю». І він розмашисто вдарив по спині Романа, котрий якраз наминав холодну печеню. Той мало не поперхнувся, закашлявся, але кивнув головою, демонструючи згоду. «А давай, Федченко, поспорим, хто почне концерт? Спорим, хто-то наш, з України. У нас самые голосистые». Федченко-старший замислився. «Ня, в минулому році на вогнику жодного співака з України не було. Шелест тоді дав про чухана Держтелерадіо». «Тише, тише!» – зашикав Боровий. «Первая новость – хорошая песня», – продовжував чоловік з телевізора. «Она прийшла к нам от композитора Александры Пахмутовой и авторов поэтов Гребенникова и Добронравова. Песня называется «Голос Родины», «Голос России». а исполняет ее мой тезка и ваш хороший друг, народный артист Советского Союза, киевлянин, такой же, наверное, москвич и ленинградец, ваш добрый друг Юрий Гуляев». «Что я говорил?» — ляснув себе по колінах Боровий. «Ти проіграв, Федченка!» А той лише зіронізував, перекрививши ведучого. «Киевлянин, такой же, наверное, москвич и ленинградец Юрий Гуляев. Як тобі, Бакланов, все правильно з погляду ідеології?» «Не задирайся!» — миролюбиво відповів той. «А все-таки?» «Ну, дядько невдало фразу скомпонував. Дарма, що голова редакції новини програми «Час». Правда, Клавко?» — він обернувся до дружини. «Песня пришла к нам от композитора Александры Пахмутовой и авторов поэтов Гребенникова и Добронравова. Дитячий садок якийсь. Пришла от композитора. И чому композитора він назвав на имя и прізвище, а поэтів лише на прізвище? Чому в речення про Гуляєва двічі слово «друг»?» «О, точно так же Клавка мою речь разбирает. По косточкам!» – озвалася Тамара. «Та ти, Тамаро, в порівнянні з ним взірець ораторського мистецтва», – зробив їй комплімент Бакланов. «Та він же в телевізійній камері, хвилюється. Готуватися треба, він же на всю країну». Тим часом на екрані з'явилося обличчя Юрія Гуляєва. «Красавчик!» – зітхнула Тамара, спостерігаючи за ним. Юрій Гуляєв був ідеалом чоловічої краси для радянських жінок віку Тамари Володимирівни. Густе, трішки хвилясте волосся. Карпатий задерекуватий носик, на бороді ямка. «Жалко, що не по цвітному смотрим», – додала вона. «І що чого?» – пирхнув Боровий. «Не хватало новий цвітний телевізор вести на дачу». Другу пісню співав якийсь народний артист Радянського Союзу, соліст двічі червонопрапорного ансамблю пісні і танцю радянської армії. Пісня називалась «Руська зима». У співака виявився чудовий тенор. Але Боровому той тенор чи не сподобався, чи то він хотів зробити приємне доньці, тому прорік. «Фу, какая гадость! Наш бендерівський змійониш і то лучше поет!» Роман перестав їсти. «Пап!» – озвалася Зоя. «Слухай, Данілич, ти вже всіх дістав», – обурився Федченко. «Ти можеш помовчати, дай спокійно подивитися концерт». Той на деякий час замовк. Горілки вже не пив, щоб не нашкодити собі, адже перед тим випив жменю таблеток. Тим часом до Бакланових протиснулася Зойка і спитала. «Як ви, вас батько не налякав?» «Та що ти, зайчисько», – сказав Бакланов. «Без його виховної години і свято не свято». «Дякую, що не сердитесь. Маю одне делікатне прохання. Можете взяти Рому до себе переночувати?» «Твоє бажання – закон», – пожартував Бакланов. Вона цмокнула своїх дядь Сашу і тьоть Клаву і метеликом пурхнула до Андрія з Ритою. Тим часом Юра спитав у мами. «Слухай, так це Боровий Льом Фаталь Прохорової?» Вона повернулася до нього і без жодної емоції на обличчі промовила. «Так», – і втупилася в телевізор. Юра зрозумів, що розмову закінчено, мама вміла тримати язик за зубами. Тоді він подивився на батька. Той демонстративно відвернувся в бік Зої, Рити й Андрія. «Він теж знає», – сказав собі Юра, – «і теж не хоче говорити зі мною на цю тему». Юра зиркнув ліворуч, Тамара Володимирівна задрімала, а Гарик пожирав поглядом Борового, немов би в очікуванні того, що він вичворить на цей раз. Тим часом генерал дивився телевізор з таким виглядом, неначе там вирішувалася його доля. Він кривився то з одного, то з іншого виступу, аж тут, коли почулося «Дорогі друзі, вас привітає телевізіонний сільський клуб і гості клуба, директор совхоза, бригадир, свинарка», озвався знову. «Какая пошлятина! Ну, согласись, Федченко, ти помніш прошлогодній огоньок? Артисты зарубежной эстрады, какая-то выдумка, актеры кино. Я отдыхал душой и сердцем, помнишь?» «Та помню, помню, Данилыч. Авиаційна тема, як то кажуть, красной нитью, через увесь сценарий. А в результаті що? Через пару місяців Юрій Гагарін розбився. Згадуєш той вогник і думаєш. Ох, як була авіаційна тема не кстати, як наврочили». «Нічого не наврочили», обурився Боровий. «Сегодня как раз состоялся 37-минутный полет первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144». «Да?» Без энтузіазму сказав Феченко. «Ну добре, а вся ваша хвальона зарубіжна естрада, дружба між народами, так сказати, хизувалася на минулорічному вогнику? І що, теж наврочили?» «Ти чо, Феченка, ти серйозна?» – відкрив рота Боровий. Юра з не меншою цікавістю, ніж Гарик, спостерігав за словесним двобоєм, у якому Феченко-старший так нагадував Феченка-молодшого, якого він добре знав, а Боровий, прямий як рельса, був дуже подібний до Зої. Тим часом Феченко продовжував. «Хіба не пам'ятаєш, Данілич, як ведуча дає бінокль ведучому і питає, «Відіш Прагу?» А той, «Мать чесная, дійсно, город Прага!» Водночас із Праги якийсь чеський диригент також у бінокль дивиться. «Одну минуточку», каже. «Що це таке? Я віжу Останкіна». І чешка дивується. «Останкіна?» Бере бінокль і каже. «Я не віжу нічого». А він їй. «Вправо смотри». А вона йому. «А, башня». А він їй. «Да, башня. Хороший башня». Боровий завмер, слухаючи Федченка. «Ось тепер, Данілич, і думаю, дійсно, мать чесная і дійсно, Прага, накаркали. Тільки башня не в Останкіно, а в Празі на танку». «Феченка, молчать!» – скомандував Боровий. «Та мовчу я, мовчу. Тільки не нарікайте, Данілич, що цьогорічний вогник нудний. Краще нудний, аби чогось не накрякати». Гарик розсміявся. «Дядь Сереж, говоря словами товариша Борового, как білки в глаз». Боровий розвернувся і дав йому потиличника. «Дядь Вань, ви чо?» – зіщулився той. «Вот не надо сюда приплетать интернациональный долг. Мы, кстати, для таких, как ты, это сделали. Тебе же, эх, хорошо в стране советской жить, да?» Тамара Володимирівна прокинулась і скривилася. «Сколько можно? Вы снова о Чехословакии. Сделали и забыли. Идем вперед. Не останавливаемся!» Гарик знову хихикнув, тепер уже не в тему. Морозиха розізлилася. «Вот чего ты хмыкаешь? Умника из себя корчишь?» «Потому что, мамочка, кое-кто сделал, а кое-кому расхлебывать придется. Горе ты мое философское!» – зітхнула вона. Боровий з подивом слухав їхню розмову. «Тома!» – сказав він Морозисі. «По-моєму, он не в ту степь!» – з підозрою глянув на Гарика. Той іронічно посміхався. «Да в ту, Данілич!» – спробувала пояснити Тамара Володимирівна. «Не беспокойся, он просто зануда, характер такой, лишь бы в поперек мамы сказать, отцы и дети, правда, Федченко?» І вона кивнула в бік Андрія і Рити. Ясно, що не стільки в бік Федченка-молодшого, скільки це був натяк на Баратинську-молодшу. Отже, подумав Юра, про Риту батькам сердець чотирьох також все відомо, про її чехословацькі походеньки. Його неприємно різонув спогад про Ритину сповідь на тему чехословацьких подій, яка призвела до того, що Андрій обізвав його Юру стукачем. Десь із місяць тому Зоя Юрі розказала, що Рита розібралася, що й до чого, і навіть хотіла йти і просити у нього пробачення. Її в КДБ викликали ще раз і показали їй французьку газету, де була її фотографія з гаслом «Іван, іди домой». Це той французик з їхньої групи нашкодив. Юра на примирення не погодився, та й зараз за столом не виявляв такого бажання. Тим часом, поки Федченко-старший шукав слово, щоб дати гідну відсіч Тамарі Мороз, під боком у Борового закашлявся Роман. «А, це ти, націоналістичний паршивець? А я уж стала тебе забувати!» «Пап!» Знову через весь стіл суворо попередила Зоя. «Срочно ухожу на пенсію!» зітхнув той. «Спой чего-нибудь, что ли, говнюк?» – примирливо додав він. «Катерина, виключи звук в телевізорі!» «Що заспівати?» – ще раз відкашлявшись, спитав Роман, готовий іти на будь-які подвиги заради Зої. «Главное, не колядки!» – розреготався генерал КДБ своєму жарту. «Ти чого, Анюта, скривилась, як середа на п'ятницю? Небось, скучаєш за кутьой? Я тебе скажу!» Всі за столом напружилися, бо ніхто не хотів вислуховувати нові монологи Борового. «Черемшину заспівай», – перебила генерала Клавка, звернувшись до Романа. Той кивнув і в один момент перетворився зі слухняного раба, готового терпіти знущання господаря-деспота, на не менш як народного артиста. Він нарешті скинув себе незугарний костюм Діда Мороза і, розцвівши в посмішці, почав. «Знов зозулі голос чути в лісі». Зойка легенько підтягнула, неначе луною, в лісі. Всі обернулись до неї і посміхнулися, хоч тихенько, але співає. Клавка теж заспівала, швидше промуркотіла, щоб не заважати Романові. Ластівки звели гніздечко в стрісі. В стрісі – це зойка. Тут додалися голоси Бакланова й Анюти. А вівчар жене отару плаєм. Плаєм – це зойка. Тьохнув пісню соловей за гаєм. Тоді всі разом. Всюди буйно квітне черемшина. Мов до шлюбу вбралася дівчина. Вівчаря в садочку, в тихому куточку. Жде дівчина, жде. Юра дивився на цю компанію, зібрану в одній маленькій кімнатці долею-пересмішницею, і думав. Ну що ж їх усіх може тримати вкупі за цим столом? Їжа, Новий рік, давні зв'язки, таємниці, пісні, любов, робота, випадок, інерція, гормони. Ось вони перед ним як на долоні – Боровий, Федченко-старший, Тамара Володимирівна і Бакланов-старший. Острів Буян на морі-океані власною персоною. Служителі й охоронці чорної голки, що в яйці, а яйце в качці, а качка в зайці, а заєць у скрині, а скриня глибоко в землі під дубом. Серця шістьох та їхні батьки з насолодою тягли пісню, а потім від зворушення мало не кинулися обніматися і цілуватися між собою, начебто співали не черемшину, а інтернаціонал. «Ну що, за зойчин тост, прощавай, минуле!» Юра вихилив пів склянки віскі. І з цієї хвилини все пішло-поїхало. Як у старому чорно-білому фільмі з Чарлі Чапліним із пришвидшеною частотою кадрів. Гості заметушилися, колективно збираючи брудний посуд і розставляючи чистий, для солодкого. Наминали десерти, приготовані Анютою і Клавкою, макову ляду і лимонний торт. І до піни на губах сперечалися про те, як правильно заварювати чай. А потім, відкинувшись на спинки стільців, планували спільний відпочинок у Нижній Оріанді. Аж раптом хтось виявив бажання закусити солодке квашеним огірочком. І цю ініціативу підхопили інші. І почали шукати в холодильнику залишки консервованих огірків. Але банка була порожня. Вона стояла з мутним розсолом і чесничинами, втопленими в ньому. З листям смородини, хроном, огірків не було. Всі були використані для салату олів'є. І тут Клавка згадала, що в цьому домі сіробаб є погребок, а Боровий сказав, що то нісенітниця, бо він, як мужик, кожну дощечку перемацав власними руками. А тоді Клавка заклалася з ним на пляшку вірменського коньяку, який їй 100 років не потрібен, і вони всі разом відсунули святкового стола і знайшли погребочок, у якому були давні запаси. І не лише квашених огірків, а й маслюків, опеньків, і був там великий у павутинні бутель з наливкою, яка запаморочливо пахла лісовими ягодами. І тоді все пішло по новому колу, замість десертних тарілок – столові. І знову з холодильника вийняли шинку, копчену рибу, оселедець, ковбасу. Все це нарізали тоненькими скибками, а далі – завиванці, розвиванці, рулети, паштети. І все це виклали на великі блюда. І апетит розгорівся знову, начебто всі вони 3 години тому і не їли. Бо і всі ці м'ясива, і рибні делікатеси із совмінівського буфету мали абсолютно новий вигляд в оточенні сіробабиної консервації. Червоних м'ясистих перців, маслюків в оцті з цибулькою, опеньків теж в оцті з цибулькою, баклажанчиків з червоними цятками гіркого перцю, патісонів, схожих, за словами Борового, на вставні челюсті. І Зойка цілувалася в коридорчику з Ромою, а Андрій з Ритою – ні. А дорослі ставили платівки, і Бакланов-старший знову запрошував на танець Клавку. І знову їй шепотів на вуху Клавчатко. І Тамара Володимирівна то засинала, то прокидалась. А Боровий знову вимагав від Романа співу, безперервно формуючи безконечний синонімічний ряд на тему «Бандеровський гадьониш», «Поповський змійониш», «Націоналістичний паршивець», «Сукін син в горошок». «Чому в горошок?» – спитав його Федченко, але той не зміг відповісти і сказав «Не нравиться? Пусть буде в клеточку!» Гавнюк львовський, сволоч кудрявая і так далі. А потім Федченко перекинув на нове плаття Анюти вино. Анюта розплакалась, і всі намагалися їх помирити. І Зоя запитала «Ну, тьотя Нют, ну що вам зробити, щоб ви посміхнулися?» І вона сказала, щоб вони заспівали їй ту французьку пісеньку, яку бренькав її Андрій на гітарі, і серця чотирьох заспівали хором. «Антон, Іван, Борі, Емуа, Ребека, Пола, Жуана, Емуа». А потім знову задзвонив телефон, і Катерина питала про кровотечу по роділлі. А потім підкрутили звук на телевізорі, бо там був гумор. І це виявилися два московські гумористи. І Боровий сказав, що вони в підметки не годяться парі Штепсель та Рапунька. І що на одному з концертів 1968 року ті виконали інтермедію «А давайте уявимо, що буде в 2017 році». І це було смішно, бо в 2017 році всі будуть здорові, бо матимуть голову на полупровідниках, а серце на транзисторах, а печень буде работать як часи. Печень на 16 камнях в позолоченому корпусі, противоударная і водконепроницаемая. На що Феченко сказав, що це гарні новини, а тоді Боровий спитав, хто пам'ятає, чим закінчується інтермедія. І ніхто не пам'ятав, і тоді Боровий нагадав, коли Штепсель спитав Тарапуньку, а що буде в майбутньому, то Тарапунька відповів, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, і повторив, так і сказав, люди, і тоді Гарик його підколов, а ми що, не люди? І Боровий на це, єсть і такі, і тоді Гарик спитав, а ви, дядьва, не людь? І тоді Боровий сказав, да, я не людь. І ніхто не знав, як на це реагувати, і тоді Боровий виявив бажання заспівати. Всі його відмовляли, бо співав він дуже голосно. Але він не послухався, і всі зраділи, коли почули не його улюблено, з чого починається родина, а натомість «Дивлюсь я на небо». І це всіх збадьорило. А потім Катерина сама стала крутити диск на телефоні, і чомусь відразу додзвонилася, і стала кричати в трубку. «Канавали, бля! Уволю всіх, к чортовой матері!» А Боровий три рази за вечір питав у Клавки з винуватим виглядом, «Как там Ліска?» Клавка відповідала, «В порядку, Іване Даниловичу». Той кивав, а через деякий час знову звертався зі своїм «Как там Ліска?». А потім прийшов порити у Баратинський, і було дуже незручно, бо він ховав очі від Клавки, а Клавка ховала очі від Бакланова, а у Бакланова ходили жовна на лиці. І виникла пауза незручності, неначе вони втрьох стояли на сцені голі, а решта, затамувавши подих, чекала, чим усе скінчиться. Але тут Бакланов не розгубився, підійшов до Баратинського і потиснув йому руку, привітавши з Новим роком. А Боротинський усміхнувся своєю загадковою посмішкою і сказав «Щастя вам, Олександре Сергійовичу, в новому році!» І Боротинський зібрався зникнути, аж тут стали показувати по телевізору Роберта Рождественського, який на завершення концерту «Голубого вогника» 1969 читав свої вірші, де бажав поетам великих строк, удивленним піскам голубой води, хлеборобам хлеба, шофёрам дорог, молчаливым летчикам высоты, астрономам созвездий, геологу руду, а не простым подросткам самих себя. И тоді Клавка сказала Боровому, от бачите, як у Москві ставляться до шестидесятників, навіть завершують ними новорічний вогник, а він, Боровий, українських ні за що не має. На що генерал сказав, що і на Україні є хороші поети. Він навіть знав одного, навіть врятував його. Треба було його посадить, а він не посадив. І книжку його потім купив, бо стало йому цікаво, про що той пише. І прочитав книжку, і вона йому сподобалася. І один вірш запав йому в душу, бо слово там було одне таке рідкісне – гарман. І тоді всі з нього почали сміятися, бо такого слова в українській мові немає. А він сказав, що у них, у Батані, воно було і означало «каток для помолу». «І що то за поет такий?» – реготався Федченко-старший. А Боровий сказав, що в нього на імена погана пам'ять, і він не може згадати. І тоді Баратинський, з порога обернувшись, сказав, що справді є такий вірш Вінграновського, і є там такі рядки з гарманом. Як чорний чай цей лоно, мені це літо впало у лиман. Цвів молочай, посічкану солому везли з гарману, даленів гарман». І Боровий упізнав цього вірша і попросив Баратинського прочитати початок, бо початок дуже красивий, нагадує йому велику любов усього його життя. І тоді Баратинський прочитав першу строфу. «Цю жінку я люблю, така моя печаль, така моя тривога і турбота. У страсі скінчив ніч і в страсі день почав. Від страху і до страху ця любота. І Баратинський читав ці рядки і не дивився на Клавку, а Клавка не дивилася на Баратинського. Але всім здавалося, що вони дивляться одне на одного, а Бакланов дивився то на Клавку, то на Баратинського. А всі дивилися на Бакланова і на Баратинського. А потім Баратинський пішов з Ритою. І Клавка все ще не дивилася в очі Бакланову. А потім Андрій підійшов до Юри і сказав, що хоче помиритись. А Юра раптом відчув себе Дмитром Іполитовичем Блашкевичем і дослухався до того, як його кулаки ващують, наливаючись свинцем. І чешуться, щоб дати Андрієві у вилицю. Але раптом він згадав, що 15 хвилин тому зробив Бакланов-старший, і просто потиснув Андрієві руку і побажав щастя у новому році. А потім стали всі збиратися і розходитись, і Боровий сказав, що він іде всіх проваджати. І Зойка сказала, що вона йде з ними, але її насильно запхали назад у дім, щоб вона не застудила горло, і вона побігла до Катерини допомагати мити посуд. А вони всі стояли на снігу і довго прощалися, але раптом Тамара сказала, що вона пішки не дійде до свого санаторію. І всі вийшли на дорогу ловити машину, але машин не було, адже це був Новий рік, і це був Ірпінь, і вони повернулися до будинку ні з чим. Усі зайшли в дім, а Юра лишився на дворі. Біля дому було багато снігу, Боровий, розчищаючи доріжку, навалив цілі кучугури обабіч неї. І Юра впав на купу снігу і розкинув руки. Він дивився в небо, а небо було чисте-чисте, прозоре-прозоре, всипане мільярдом зірок. І Юра подумав, що там серед них десь є сузір'я Андромеди. Юра лежав у снігу, поки не змерз, а потім зайшов у дім. А потім він зайшов у дім, і в одну мить хміль його розвіявся, а піднесений настрій розбився об порожнечу кімнати, де вже не було й сліду від розкладеного святкового столу, а різнокаліберні стільці вилаштувалися попід стінкою, як у сільському клубі. І ялинка вже не пахла, взагалі нічим не пахло, хіба що порожнечею, а поряд сиділа Катерина Борова, опершись на спинку стільця. І обличчя було в неї пожмакане і старе. Фетченко стояв біля телефону і крутив диск, щоб додзвонитися в диспетчерську і викликати розвозку. «Чергову машину!» – кричав він роздратовано у трубку. «Вулиця Щаслива, 2!» У кімнату війшла Зоя Стацію, на якій стояли чашки і великий заварник із чаєм. На маленькому блюдечку лежали щойно нарізані скибочки лимона з лискучими крапельками соку, але й вони не пахли. Чай пили в повній тиші, всі хотіли спати, і якомога швидше, хто вшитися звідси, а хто позбутися гостей. Бакланови взагалі могли піти раніше, але через якусь дурнувату солідарність або неохоту лишатися наодинці продовжували терпіти тортури безсоння і після новорічної напруги. Боровий захропів, і ніхто навіть не посміхнувся, бо липкий сон усіх інших знемагав до останньої нервової клітини. Аж раптом задеренчав телефон, і кожна приспана до того нервова клітинка прокинулася, пронизавши мікроскопічними больовими голками м'язи і мозок. Юра звернув увагу, що Катерина не кинулася до апарата, як це робила всю новорічну ніч. Боровий намагався підняти зі стільця своє тіло, схоже на розплавленого під березневим сонцем сніговика. Здавалося, тягнучи його через кімнату, він лишав на дощатій підлозі чи то мокрі, чи то масні сліди. І в момент, коли його рука потяглася до трубки, ця безформна маса старого, набряклого чоловічого єства почала підтягуватися, міняти обриси, і вже з першими вимовленими словами він знову перетворився на генерала, старого, але все ще в формі. «Боровой слушает!» – відчеканив він. І раптом усіх облило крижаною водою. Не горнятком, не відром, а з бранспойта. Боровий несамовито заревів. «В каком общежитии бы? Политехе? Нахрена вы туда поперлись в новогоднюю ночь? Какой вызов? Ёп твою мать, какой нахрен вызов? Да надо было нах его послать, вашего дятла, и подождать до завтра, до послезавтра. Да пусть бы порезвились студентики, мы бы их позже проработали. Откуда у вас, майор, такая прыть бы? Уроды конченые! Да я вам всем этот самиздат в жопы засуну! Він витер великою долоною піт на лобі. «Що делать, що делать?» – перекривив він когось із протилежного кінця телефонного дроту. «Раз заварили кашу, надо как-то расхлебывать. Черти бы вас всех разодрали. Сколько взяли? Что? Скольких?» Він набрав у груди повітря і видихнув. «Ви що, ахуєлі?» І знову витер піт з лоба, витримав паузу, вдихнув і видихнув. А тоді зовсім іншим, рівним і абсолютно безбарвним голосом віддав наказ. «Слушай сюда, майор, оформляйте протоколи. І подольше, подольше, помаринуйте їх, щоб на всю жизнь заповнили. І щоб більше на кілометр к самиздату не приближались. А потом отпустите, да, всех. А этого вашего дятла сраного дольше всех подержите. Помотайте ему нервы. Все, выполнять. А мне машину пришли. С Новым годом!» Після такої розминки Юра остаточно протверезів. Він спостерігав, як Боровий стоїть серед кімнати і вибудовує в голові якісь плани. Юра роззирнувся на присутніх. Тамара Володимирівна. Тамара Володимирівна стояла перед дзеркалом і педантично фарбувала губи. Гарик. Гарик, як промокашка чорнило, вбирав у себе кожне сказане Боровим слово. Анюта. Анюта прибігла з кухні і стояла на порозі вся бліда, витираючи руки об фартух, а за нею бовваніли дві тіні – Зоя і Роман. Федченко-старший. Федченко-старший потягувався і розминався, позіхаючи на весь рот. Бакланов-старший. Бакланов-старший стояв біля вікна і про щось думав, і ніхто в світі не здогадався б, про що саме. Андрій. Андрій спав. Клавка. Клавка стежила за Юрою. Їхні погляди зустрілися. «Що?» – спитав очима Юра. «Забери мене звідси», – заблагала вона. Юра перевів погляд на Зойчину маму – Катерина. Катерина була схожа на примару, з ранньою сивиною у світлому волоссі і з ранніми зморшками. Вона втомлено розминала свої випрацьовані, дуже сухі, дуже довгі вузлуваті пальці. Боровий обернувся до неї і скомандував. «Катерина, готов мені рубашку, кітель і фуражку. Мені на роботу бі!» Катерина не підскочила, як завжди, і не кинулася дисципліновано, як і годиться офіцерській дружині, виконувати наказ. Вона повільно підвелася зі стільця і підійшла до чоловіка майже впритул, обличчя в обличчя. Вона дивилася йому прямо в очі, здається, перший раз за вечір, і сказала рівним, хоч і тихим голосом. «Да пошел ти, Боровой, знаєш куди? У мене там ребеночек умер. І мамочка теж. Пока я з тобою тут веселилась, пілюлі тебе носила, праздник тебе устраювала, угождала, соплі тебе старому Борову витирала». Вона розвернулася і пішла повільно до сходів, що вели нагору. Боровий вирячив очі. «Катерина, ти чо?» Навздогін їй кинув він. Вона обернулася, стоячи на першій сходинці, і промовила важко, неначе впустила гирю з рук на підлогу. «Я та нічо, Боровой, я нічо». За вікном світало, і почав знову падати сніг. Коли прорипіла остання сходинка під Катериною, стало чути, як на дворі крекче під вагою снігу стара сосна. На вулиці засигналила машина, ніхто й не поворухнувся. У двері постукали, потім на порозі з'явився червонощокий хлопець, зовсім юний. Він зняв шапку-вушанку і спитав. «Це вулиця Щаслива 2? Дуже Щаслива 2!» Відказав Федченко-старший, не посміхнувшись власному жартові. Зате хлопчина розтягнув посмішку і показав два великих передніх зуби, як у зайця. Потім діловито витягнув з кишені бороду й вуса Діда Мороза, начеплені на пластмасові бутафорські окуляри, намостив усе це на обличчя, відкашлявся і продекламував, як учать у школі, з вираженням. «З Новим роком в добрий час Дід Мороз іде до вас! З Новим роком вас вітаю, щастя й радості бажаю!» А коли ніхто не прореагував на привітання, він зняв бороду й вуса і запхав їх назад, у кишеню кожуха. «Що? Не понравилося? Звиняйте, я перший день роботою, і це мій перший визов!» Не отримавши відповіді, він знову відкашлявся, виструнчився і урочисто оголосив, сяючи двома передніми зубами. «Машину подано!» А коли й на це ніхто не озвався, він підозріливо озираючись по кімнаті, шморгнув носом і обережно спитав. «Ви чо?» Бейрут, Марсель, Бейрут. 2019-2020.